الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، کہ یکایک غل پڑ گیا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا. نمازیوں کی تعداد یک دم مساجد میں بڑھ گئی، ہر طرف رونقیں آ گئیں، بہاریں آ گئیں، اور دل خوشی سے بلیوں چلنے لگے. ابتدائی 10 دن عشر رحمت ہوتے ہیں. عشر رحمت گزر گیا، عشر مغفرت آ گیا. 10 دن مغفرت خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی چلا گیا. تو اعتکاف کرنے والے مساجد میں بیٹھے، اور یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اس وقت جگہ جگہ مساجد میں، خالی کراچی یا پاکستان میں نہیں، دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. افریقہ میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی والے اعتکاف میں بیٹھتے، انڈیا میں بھی الحمدللہ، ڈھیروں ڈھیر الحمدللہ. تو اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھی 26ویں شب آ پہنچی. اب گنتی کے ایام رہ گئے، یعنی 3 یا 4 دن رمضان کے باقی رہ گئے. ذرا غور تو فرمائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت پر چند لوگ بروز عید حاضر ہوتے، دروازہ مبارکہ اندر سے بند ہے، اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو شادمانی و مسرت اور خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، ہذا یوم العید و ہذا یوم الوعید، اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شک اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کی نماز اور روزے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا میں رد کر دیا گیا ہوں. عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے، نیکوں کی عید ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا جو مطلب غفلت کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارتے ہیں، ان کے لیے عید کی خوشیاں کیسی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقیوں کا سردار، نمازیوں کا سالار اور پکا روزہ دار، شبے دار، اور ایسا عبادت گزار جس پر عبادت خود ناز کرے، شیطان جس کی گلی سے گزرتے ہوئے کترائے، گلی بدل کر گزر جائے، ایسا متقی پرہیزگار، روب دبدبے اور جلال والا شخص جس کو یقینی طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بنفس نفیس قطعی جنتی قرار دے دیا، جنت کی بشارت سنا دی، ایسے امیر المومنین ان کسارن عید کے دن رو رہے ہیں اور برملا فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں، میں اس لیے عید کے دن بھی رو رہا ہوں کہ عید تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کی نمازیں، جن کے روزے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے ہوں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے محبت والو، عید کی خوشیاں منانے والو، عید کے دن رنگ برنگے کپڑے پہن کر مخلوط میلوں کی زینت بننے والو، عید کے دن سی سائیڈ پر دریا کنارے ندیوں کے پل کے پاس جا کر بے پردہ عورتوں کے جھمیلوں میں جا کر موت کے کنویں دیکھنے والو، ذرا سوچو، خوب سوچو، کہ عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہے کہ عید کے دن پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید دنیا میں باقی رہا ہی نہ ہو۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان نادانوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے پھولے نہیں سماتے، اور اپنے نیک اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج، زکات، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد، سماجی فلاح و بہبود کے کاموں اور اعتکافوں وغیرہ کو اپنے خیال میں کارنامہ تصور کرتے ہوئے ہر جگہ چہکتے، اعلان کرتے پھرتے، ڈھنڈوڑا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی بسا اوقات معاذ اللہ اخبارات و رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ آہ، ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو تعمیری اور اخلاقی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ میرے نادان اسلامی بھائیوں، اس طرح بلا ضرورت شرعی اپنی نیکیوں کا اعلان ریاکاری ہے، اور ریاکاری سراسر تباہ کاری، اور فوٹو چھپوانا توبہ توبہ، ریاکاری پر سینہ زوری، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا، ریاکاری کی تباہ کاری، میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ آج کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، اب یوں کرو، اے میرے چیلو، اب یوں کرو کہ تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ تو عید مدینہ کے طلبگار اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن کس قدر گرا گزرتا ہے، لہذا وہ اپنے چیلوں کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ آہ، فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آ صدا، کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت کر کے اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس، صد ہزار افسوس، اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھولا بیٹھے ہیں۔ ہائے افسوس، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ قسم کی الٹی سیدھی ڈیزائن والے، بلکہ معاذ اللہ جانداروں تک کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے کپڑوں پر جاندار کی تصویر بنی ہو، مگرمچھ بنا ہوتا ہے، کسی کے کپڑے پر بلی، کسی کے کپڑے پر شیر بنا ہوتا ہے، کسی کے کپڑے پر کسی فنکار کی تصویر ہوتی ہے، تو جانداروں کی تصویر والا کپڑا اگر آپ نے پہنا تو آپ کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نہ قریب بحرام، کہ ایسے کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ دوسرا لباس پہن کر دوبارہ لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ اور چھوٹے بچوں کو جو بابا سوٹ آپ لوگ پہناتے ہیں، اس پر بھی جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو ایسا بابا سوٹ پہنائیں گے تو اس کا وبال آپ پر ہوگا، بچوں کا قصور نہیں۔ تو بچوں کو اگر بابا سوٹ پہنانے تو گملہ ہے، ریل گاڑی ہے، کار ہے، اس طرح کی بے جان تصویروں والا بابا سوٹ بھلے پہنائیں آپ، لیکن یہ بھوت بلے بھاگڑے والا آپ ان کو بابا سوٹ نہ پہنایا کریں، ہمیشہ کے لیے اسے توبہ کر لیجیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طرح طرح کے چمکیلے بھڑکیلے رنگ برنگے لباس پہننا یہ عید کا جز بن گیا۔ خوب رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، رقص و سرور کی محفل گرم کی جاتی ہے۔ یعنی بعض قومیں ایسی ہیں کہ سارا سال وہ کچھ بھی کریں، ناچے نہ ناچے، عید کے لیے وہ ڈھول بجا کر ضرور ناچتے، خوب ناچتے، رقص کرتے اور میلے لگاتے۔ غالباً جتنی بھی ناکام فلم ہو وہ عید کے دن ضرور ہاؤس کھول جاتی ہے، اس قدر مطلب یہ کہ رنگ رلیاں لوگ عید کے دن مناتے ہیں، ایسا انداز ہو گیا بدقسمتی سے عید منانے کا۔ تو بے ڈھنگے میلے جھمیلے اور ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت اور دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، ہم اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط سمجھنے لگے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ہمارے لیے یوم وعید بن جائے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے حال پر رحم کرو، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ ایک انظر ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں، عید منانے کے لیے رنگ برنگے کپڑے پہننے ضروری نہیں، عید اسی کا نام نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ شہزادے نے عرض کیا، پیارے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بیٹا، آج عید کے دن جب اور لڑکے آپ کو اس پھٹے پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ قربان جائیے امیر المومنین کے شہزادے نے جواباً عرض کیا، بابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کی خوشنودی کو نہ پا سکا، یا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اور میں تو پر امید ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اس لیے آپ کے طفیل اللہ تعالی بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعائیں خیر کی۔ تو آپ نے دیکھا شہزادے کی عید، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مطلب یعنی کہ بے شمار ملکوں کے فرما روا تھے اور دشمن ان کے نام سے کانپتا تھا، ان کی عید اس طرح کی ہوتی تھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے، انہیں آج دھو لو، کل پہن لینا۔ کہنے لگی نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے۔ ننی منی شہزادیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پیاری پیاری بچیوں، عید کا دن اللہ عز و جل کی عبادت کرنی اور اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ کہنے لگی بابا جان آپ کا فرمانا بلا شبہ درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور وہی پرانے کپڑے پہن رکھے۔ یہ کہتے ہوئے شہزادیوں کی آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خازن یعنی وزیر مال کو بلایا اور فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو، ایڈوانس تنخواہ۔ خازن نرس کی، حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک مزید زندہ رہیں گے؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جزاک اللہ خیرا، آپ نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادیوں سے فرمایا پیاری پیاری بیٹیوں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالی آپ کو عید مدینہ نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دید والی عید نصیب فرمائے۔ تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں آپ سب کے صدقے میں مجھ پاپی و بدکار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اجلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں ہے، رنگ برنگے کپڑے پہنے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر غریب و مسکین خلیفہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی رقم جمع نہ کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن بھی کس قدر دیانت دار تھے، انہوں نے کیسے خوبصورت انداز سے پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس حکایت سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور پیشگی تنخواہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشگی لی ہوئی تنخواہ یا اجرت کا حق ادا کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے اور ہمارے سر پر دنیاوی مال کا وبال رہ جائے اور خدا نخواستہ آخرت میں ہم پھنس جائیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان ہے، لیکن باوجود اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے ہمارے لیے ہمارے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چیز پیش کر رہے ہیں، سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک رباعی میں ارشاد فرماتے ہیں، خلق گوید کے فردہ روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، درا روزے کے با ایمان و بمیرم، میرا در ملک خود آ روز عید است۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، عید کا چاند نظر آ گیا، کہتے ہیں نا عید آ گئی، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سبھی خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا شان تقویٰ ہے! اتنی بڑی شان کے اولیاء کرام کے سردار اور اس قدر تواضع و انکسار، یہ سب کچھ دراصل ہمارے درس کے لیے ہے، اور ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خبردار، ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت و معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ عاشقوں کے سردار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت میں فرماتے ہیں، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ یعنی جس کی نظر کرم سے ایمان محفوظ رہتے ہیں، وہ غوث پاک اپنے ایمان کے بارے میں فرما رہے کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن قبر میں ایمان سلامت لے کر گیا۔ سبحان اللہ! سرکار نامدار شہنشاہ والا تبار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید تو دراصل ان خوشبخت مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نماز اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ دن ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آہ محترم ماہ رمضان المبارک کا ہم حق ادا نہ کر سکے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے استائی بھائیو، عید کے دن آپے سے باہر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تاثر قائم ہو آپ کے اوپر کہ رمضان کا مہینہ چونکہ شیطان قید رہا، تو عید کا دن آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاری کر لی گئی، فلموں ڈراموں کے لیے بکنگ کروا لی گئی کہ فلاں ڈرامہ گاہ میں یا فلاں سینما گھر میں ہم شیطان کا استقبال کریں گے۔ ہر سینما گھر پر مطلب ہاؤس فل کا بورڈ اور یہ سارے میلے بے پردہ عورتوں اور مردوں سے ابھر رہے ہیں، اور مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ شیطان پورے ماہ رمضان میں بند تو کیا رہا، ایک دن میں وہ کسر نکالنا چاہتا ہے، اور یہ مسلمان بھی شیطان کو ایسا لگتا گویا خوش کر دیتے ہیں کہ ایک مہینہ تو قید میں رہا، یہ میں ہم تیرا ایسا شاندار استقبال کرتے ہیں کہ تو اپنے سارے مہینے کا غم بھول جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس انداز پر ہمارا عید منانے کا اب سلسلہ ہوتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم مطلب اس انداز پر عید منانے کے بجائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی عید منائیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی عید منائیں۔ اے کاش حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عید کی نشاندہی فرمائی اس عید کی تیاری میں ہم مشغول رہیں. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، عید کا ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. تو یہ ورد آپ دونوں عیدوں کو کریں، رمضان یہ عید الفطر کو بھی کریں اور بقرعید کو بھی کریں. عید کے دن جو باتیں مستحب ہیں وہ بھی سن لیجئے. نمبر 1، حجامت بنوانا، یعنی زلفیں سنوار لیجئے، انگلش بال نہیں، ناخن ترشوانا. نمبر 3، غسل کرنا. نمبر 4، مسواک کرنا، یعنی وضو کے علاوہ، وضو میں تو مسواک کرتے ہیں، وضو کے علاوہ مسواک کرنا خصوصاً عید کے لیے. نمبر 5، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے. اچھے سے مراد وہی سنت کے مطابق ہو، سنت سائز بھی سماعت فرما لیں، آدھی پنڈلی تک کرتا لمبا ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی تک. یہ پاؤں کے پنجے کے بعد ٹخنا آتا ہے، ٹخنے سے لے کر گھٹنے کے درمیان جو ہڈی اس کو پنڈلی بولتے ہیں، تو آدھی پنڈلی تک لمبا ہو کرتا. اور آستینیں جو ہیں وہ 1 بالشت چوڑی ہو. خیر آج کل تو بڑی تراش خراش، خصوصاً عید کے دن تو نئے نئے مطلب انداز نکلتے ہیں لباس کے، اور معاذ اللہ یہ بس کیا ہو گیا لوگوں کو، وہ دو دل بناتے ہیں، اس میں تیر پیوست کرتے ہیں، بالکل یہ بھونڈا انداز ہے. یہ نعوذ باللہ دنیاوی عشق، یعنی کہ آپ سمجھدار ہیں، میری بات سمجھ گئے، یہ عشق کا اعلان ہے. توبہ استغفر اللہ، کوئی سلجھا ہوا غیرت مند مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کے دو دل میں تیر گھونپ کر وہ پھرے، نعوذ باللہ اپنی حماقت کا اعلان کرتا پھرے کہ میری بے حیائی کو دیکھو کہ میں اس طرح پھر رہا ہوں. تو بے حیا کا کام ہے، شرمیلے مسلمان کا کام ہے نہیں، اور شرم جو ہے یہ مسلمان کا زیور ہے. تو طرح طرح کی تراش خراش سے بچیے، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو زیادہ اپنایا، پسند کیا، ترغیب بھی دلائی، تو کوشش کیجئے کہ سفید لباس سلوائیے. اور دعوت اسلامی والے تو عام طور پر سفید لباس پہنتے ہیں، سفید لباس سلوائیے سنت کے مطابق. فیضان سنت میں لباس کی سنتیں اور آداب جو اس میں سے، اگر یہ میں نے جو ناپ بتایا بھول بھی جائے تو اس میں سے دیکھ لیں آپ، تو اس کے مطابق آپ سفید لباس سلوائیے اور امامہ شریف بھی سر پر سجائیے. ایسا سنتوں کا نمونہ بن کر عید منائیے، نہ کہ نعوذ باللہ بالکل اب کارٹون بن کر نکلے کہ معاذ اللہ پیٹ بھی تنگ ہے اور نعوذ باللہ پھر اس میں قمیض ڈال کر مزید جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے اس کو مزید آپ نمایاں کر دیں اور لوگوں کی آنکھوں میں آگ بھروانے کے کام کریں کہ لوگ اس کو دیکھیں گے گناہگار ہوں گے، آپ کے ان اعضاء کی نمائش ہوگی. پتہ نہیں آپ لوگوں سے کیسے یہ بن پڑتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز جہنم کی آگ بھری جائے گی. تو ایسے لباس پہننے والوں کی ان جگہوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، آنکھوں پر فل کفل مدینہ ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی. خوشبو لگائیں. انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحب ہے عید کے دن. انگوٹھی صرف عید کے دن مستحب ہے، اس کے علاوہ انگوٹھی صرف ان لوگوں کے لیے سنت ہے پہننا کہ جن کو مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، جو مہر لگاتے، اور وہ بھی ہتھیلی کی طرح نگینہ رکھنا سنت ہے، ورنہ عوام الناس جو آج کل انگوٹھی پہنتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، جو عوام الناس ہر ایک پہنتا انگوٹھی تو یہ سنت نہیں، ورنہ اس سنت سے میں اپنے آپ کو محروم نہ کرتا، لیکن میں خود بس وہ جب کوئی فائدہ نہیں ہے پہننے کا انگوٹھی، مور لگانی ہو تو اب آج کل خیر میں تو مفتی بھی نہیں ہوں جو مور لگاتا ہوں، آج کل مور بھی مفتی صاحبان بھی انگوٹھی کی نہیں لگاتے، دیکھا نہیں کسی کو، وہ اسٹیمپ لگاتے، تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر مور لگانی ہے تو پہنے انگوٹھی، ٹھیک ہے سنت ہے، اور انگوٹھی کیسی پہنے اس پر بھی دیکھ لیں، عوام الناس جو پہنتے ہیں انگوٹھیاں طرح طرح کی، وہ غور فرمائیں کہ اگر انگوٹھی کسی کو پہننی ہے تو چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک اس میں نگ ضرور ڈالی ہے، نگ جو ہے اس کا وزن کتنا ہی ہے اس کی قید نہیں، نگ بھلے ایک تولے کا ہے، ایک سے زیادہ نگ نہیں ہونے چاہیے، بغیر نگ کی بھی نہیں پہن سکتے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ اور کوئی دھات کی انگوٹھی نہیں، پیتل کی نہیں، لوہے کی نہیں، کسی قسم کا، چاندی کا بھی چھلا نہیں، مکے مدینے کا چھلا بھی نہیں پہن سکتے، اجمیر شریف کا چھلا بھی نہیں پہن سکتے، اب یہ کہ آپ دل کو یوں منائے کہ تو مدینہ شریف سے آئے اس لیے آپ نے چھلا پہن لیا، تو نعوذ باللہ، اب تو گناہوں کا حال ہر طرف، مدینہ شریف میں نعوذ باللہ ڈشنٹینا لگے رہتے ہیں لوگوں کے گھروں پر، یہ کیا جائے، تو وہاں کا ڈشن اینٹینا لگا کر آپ کو امریکہ کا ننگا ڈرامہ تھوڑی دیکھ سکیں گے، یا فلمیں دیکھنا جائز ہو جائے گا آپ کے لیے، ظاہر شریعت تو وہی بات مانی جائے گی کہ مدینے والے نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی انگوٹھی، جائز انگوٹھی آپ کے پاس ہو تو عید کے دن آپ بے شک اس کو پہنے کے مستحب ہیں، اور ورنہ یہ کہ جائز انگوٹھی آپ اگر پہنے عام دنوں میں جیسے لوگ پہنتے، بعض لوگ جائز انگوٹھی پہنتے تو اس میں گناہ نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں گناہ نہیں ہے، تو ثواب بھی نہیں ہے، تو پہنتے ٹھیک ہے، بس ایک وہی 4 گرام، ایک 4 گرام کی پہنے، ایک نگ اس میں ہو، ایک سے زیادہ نگ نہ ہو، بغیر نگ کی بھی نہ ہو، وہ پہنے تو حرج نہیں ہے، اس کا بھی ہتھیلی کی طرف نگ رکھیے آپ، مگر یہ بھی ثواب نہیں ہے، یہ عرض کر دوں کہ اس کو سنت سمجھ کر پہننا سنت نہیں ہے، سنت مفتی قاضی وغیرہ جو مہر لگاتے ہیں صرف ان کے لیے، وہ بھی مہر لگانے والی، تو اگر وہ بھی مفتی صاحب بھی مہر نہیں لگاتے اور بغیر مہر کی ویسے ہی پہنتے تو اب ان کے لیے بھی یہ انگوٹھی سنت نہ رہی، یہ ساری تحقیق جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تحقیق ہے، بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بھی یہ انگوٹھی کے احکام موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے خلاصہ وار آپ کو عرض کیے، نمبر 8، نماز فجر مسجد محلہ میں ادا کرنا، نمبر 9، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا، 3, 5, 7 یا کم و بیش، مگر طاق ہوں، کھجورے نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے، اگر نماز سے پہلے کچھ نہ بھی کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا، کچھ نہ کچھ عید کے دن کھانا ضروری ہے، نمبر 10، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، نمبر 11، عیدگاہ پیدل جانا، نمبر 12، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل، اور واپسی میں سواری پر جانے میں حرج نہیں، نمبر 13، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 14، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، افضل تو یہی ہے مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیں، نمبر 15، خوشی ظاہر کرنا، نمبر 16، کثرت سے صدقہ دینا، نمبر 17، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، نمبر 18، آپس میں مبارکباد دینا، نمبر 19 بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی بغل گیر ہونا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیں، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے اب جا رہے ہیں، یہ جو میٹھی عید آ رہی ہے تو اس کے لیے جاتے ہوئے آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب بقرعید کے لیے آپ جائیں بقرعید کو عید کی نماز کے لیے، تو اس وقت آپ بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں، یہ مستحب ہے۔ میٹھی عید میں آہستہ سے اور بقرعید میں بلند آواز سے۔ صدقہ فطر کی 2 کلو اور تقریباً 50 گرام وزن کے گیہوں یا اتنے وزن کا آٹا، یا اس کی قیمت، یہ مطلب صدقہ، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو آج کل جو بھی گیہوں کا دام ہو، آپ جو بھی گیہوں کھاتے ہیں اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ گیہوں کا دام بہرحال مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اور کوالٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے جو جیسا گیہوں کھاتا ہو۔ خیر، تو یہ صدقہ فطر، بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پر جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز ابھی بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں۔ تو جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتے جن پر واجب ہے، تو وہ روزے جو ہیں معلق رہتے ہیں۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو وہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اشتعال لگتے ہیں، جہاں جہاں مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں یا مدارس جاری ہیں، وہاں دے سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں صدقہ فطر لگایا نہیں جاتا، اس کا مطلب شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کو عین سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔